roosje dan ee, roosje dan ee, nani. Hali je klaar, hali je klaar, kom mee, amoui no ka oui. Awe, kilo pa ee, kilo ee, ooi. Roosje dan ee, roosje dan ee, nani. Hali je klaar, hali je klaar, kom mee, amoui no ka oui. Awe, ahe nani, awe, roosje nani, awe. Awe, awe, o Maui, ku hame o Maui no kaui. Oh man.